طيب القرآن كلام الله اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول الإمام المزني رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. نعم القرآن كلام الله, قرآن من لدن الله سبحانه وتعالى, ومن لدنه نأيناتوكا كواكي هي قرآن. تكلم الله سبحانه وتعالى حقيقة, الله بيتمك هي قرآن حقيقة. نا أكيد تريمش هي قرآن بتيا جبريل كم تريمشيا كم أمريشا تريمشيا متمناك صلى الله عليه وسلم. نتعريف يا قرآن والسلف بهادا يكوزوك واتوا بدعة نكسيما القرآن كلام الله غير مخلوق. قرآن منين الله si kiumbe. Kwa nini? Kwa sababu Mu'tazila, Jahmiya Mu'tazila, sababu Jahmiya wamechukua aqida za Mu'tazila, wamechukua aqida za Jahmiya. Kwa Mu'tazila, Ash'ira, Maturidia, wote ni Jahmiya, lakini kila mmoja kamega kipande katika Jahmiya, baba yao ni Jahmiya. Hao wanasema Qur'an ni makhluku, imeumbwa. Na kudai kuwa Qur'ani imeumbwa ni ta'anun fi Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumta'ani Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao wanasema Allah hazungumzi. Yani wewe unazungumza alafu Allah hazungumzi. Wakati wewe ukiambiwa huzungumzi utaonekana utasema nimetukanwa. Kutozungumza sio sifa ya ukamilifu. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Anazungumza ja tujui, lakini anazungumza. Mazungumzo ya hakikatan. Na hii Qur'an ni kalamuhu, ni katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima uamini hivyo. Na kusema Qur'an ghairu makhluq, Qur'an makhluq, kudai kwamba Qur'an imeumbwa ni kuidogesha pia Qur'an, kwa sababu hii utasema hii Qur'an hii si kama tu kama mmea tu. Hii Qur'an si kama maji tu ya bahari, imeumbwa kama maji ya bahari, kwa ni kiumbe kama kiumbe kingine. Hutoiadhimisha Qur'an. Kwa hiyo ndani yake kuna kuidogesha Qur'an, na ni kukhalif dalili za wazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ahadun min al-mushrikina stajaraka fa ajiruhu hatta yasma'ish kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Allah. Na wanaosema Qur'an makhluq saraha hawa ni Mu'tazila. Ama Ash'ira, Ash'ira wameleta janja janja, wasema Waswahili. Ash'ira wanasema Qur'an ni maneno ya nafsi na wala sio wala hajazungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika baadhi ya taarifati ahli sunna anasema al-Qur'anu kalamullahi ghayru makhluqin, au al-Qur'anu kalamullah takallama bihi haqiqatan bilafdhin wa sawtin. Wanaongeza hii bilafdhin wa sawtin raddun ala al-Ash'ira, wanaosema Qur'an ni maneno ya nafsi, yani Allah hajaizungumza Qur'an kwa sauti, kwa sababu Allah hazungumzi, bali ni maneno yaliyoko katika nafsi. Hivi maneno ya nafsi yanaitwa maneno? Yani kitu kiko katika nafsi huja kizungumza, kinaweza ikaitwa maneno? Hakiitwi maneno, hayaitwi maneno mpaka uyazungumze. Kwa ni janga janga za Ash'ira. Ndio maana Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima useme imani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama kuna athari za Ash'ira na wameeneza akida yao, lazima useme biharfin wa sauti, kwa sababu na wao unaweza kukuta wameandika kwamba Qur'an kalamullah halafu wakanyamaza. Lakini ukija kwenye sherehe zao wanasema kalamu nafsi, maneno ya nafsi, bado tatizo liko pale pale, bado ni kufuru. hii bado ni kufuru. Asema al-Qur'an kalamullahi wa min ladunhu wa laysa bi makhluqin fayabit, na wala si kiumbe, kwa sababu viumbe yabit, viumbe vinahiliki, viumbe vinahiliki, wanyama wanakufa, alisa kadhalika. Ukisema Qur'an yabit, Qur'an ni makhluq, maana yake inahiliki, bali Qur'an akhir zaman inanyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kwamba inahiliki, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eh? Wala inahiliki, fayabit, fayahlak, kwa sababu kiumbe kinahiliki. Hey, mmea si unaenda, unaweza ukakauka ukanyauka ukafa. Hiliki, kuhiliki, kuangamia. Lakini sasa kuangamia huko maana yake ni kule kuisha, mfano kupondeka pondeka, kunyauka kama ni mmea umenyauka, kama ni kuchakaa kingine kinachaka. Qur'an haichakai. Fayabid, na hii ni raddi kwa hao ashaira na wengineo. Anasema Imam Malik rahimahullah, man qala al-Qur'anu makhluqun yuja'u darban wa yuhbasu hatta yamut. Hukumu ya ulama. Unajua ahli bid'a katika daula ya Kiislamu ya Kisunna, mtawala walii al-amr anatakikana awadhibu wanapofanya bid'a zao, awatia adabu. Na mubtadii inaweza kafika kipindi akauawa. Kwa mfano Makhawarij, ikiwa ni wanatishia usalama au wanavuruga nchi, wanaua, wanafanya nini, lakini wanaua kwa jina la dini, lazima wasimamishiwe had, lazima wadabishwe, kuna ta'zir vile vile. Wa hakadha. Kwa hiyo man qala al-Qur'an makhluqun, hii ni ta'zir, na Imam Malik ni imam. Kwa hiyo ni fatwa hii ambayo inatakana itekelezwe mahakamani katika nchi ya Kiislamu taban, ambayo inahukumiwa kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ya Kisunna. Ambaye anasema Qur'an makhluq, imeumbwa, yuja'u darban, anacharaza bakora, wa yuhbasu hatta yamut, na anafungwa mpaka afe au atubu katika akida yake. وقال الإمام أحمد رحمه الله نسمى الإمام أحمد من قال أتكا يسمى يويوتي القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. قلت سيسيني كافر لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل. حكمه يا معلماء قبل يسمى القرآن مخلوق كافر, لكن إني حكم يا جملة kuiteremsha hii hukumu kwa fulani bin fulani haijuzu mpaka kwa masharti yatimie. Alisi kadhalika, vigezo vitimie, masharti yatimie, kumsimamishia hoja kupatikane na vizuizi, kwa mfano na ta'wil, ana shubha viondoshwe, nasaha nafanya hivyo ahlul ilm. Kwa tanzil, kuishusha hii hukumu kwa fulani bin fulani, la, mpaka masharti na vizuizi viondoke. Wadhi ya mashaikh, naam, kushusha hii hukumu kwa muayyan, mtu maalum muayyan, la yajuz illa bishurut, isipokuwa kwa masharti. Ana swali sunna. Kuna masala, wakati shekhe ana swali sunna, masala ya man qala lafdhi bilqurani makhluqun, kipindi cha watu wa bid'a baada ya kipindi cha kina Ma'mun kuwa kimeisha au nguvu yao imepungua, ikawa nguvu ni Ahlus Sunna wal Jamaa, Jahamia wakawa wanajificha, hawataki kutamka wazi kwamba Qur'an makhluq, kwa sababu kutamka wazi kwa Qur'an makhluq unaweza ukakamatwa ukatiwa adabu, sababu hii ni kufuru. Wakawa wameleta maneno ya, wameunda maneno ya kujifichia. Anasema lafdhi bil Qur'an makhluqun, kuitamka kwangu Qur'an ni makhluq. Sasa hili neno likawa lina ihtimali, kuitamka kwangu Qur'an makhluq, inawezekana akakusudia Qur'ani yenyewe makhluq, na inawezekana akasema, inawezekana akakusudia kwamba matamshi yangu yale, sauti yangu ile makhluq, na wala si Qur'an. Kwa hiyo wakawa wanaona kwamba tukisema haya maneno hatuwezi kugundulika. Yani wao wanachochukua ni ile nia yao. Wao wakisema lafzi bil Qur'an makhluq, na kusudia Qur'an yenyewe. Ukimuuliza atasema mimi sijakusudia Qur'an, kama atakamatwa mfano ataulizwa na hakimu, mimi sijasema sijakusudia Qur'an, nimekusudia matamshi yangu, sauti yangu ile. Lakini Qur'an kama Qur'an sio makhluq. Imam Ahmad rahimahullah akajua hii mbinu, akatahadharisha. Akasema man qala lafzi bil Qur'an makhluq fa huwa jahmi. Anayesema lafzi bil Qur'an makhluq huyo ni jahmi. Wa man qala ghayru makhluq fa huwa ghayru makhluq fa huwa mubtadi'. Atakayesema lafzi bil Qur'an ghayru makhluq fa huwa mubtadi'. Akisema lafzi bil Qur'an makhluq ni jahmi kwa sababu amejificha. Amechukua usulubu wa jahmi katika kujificha kusema kwamba Qur'an ni makhluq. Anayesema si makhluq, lafzi bil Qur'an si makhluq, ametumia usulubu wa jahmi, hata kama haja amesema si makhluq, ametumia usulubu wa jahmi, kwa hiyo ni mubtadi. Ni dalili kwamba haifai kutumia asalib za watu wa bid'a, hata kama makusudio yako ni mazuri. Wazi ya Sheikh, haifai kutumia asalib za ahli bid'a hata kama makusudio yako mazuri, kama yule ambaye anatumia asalib za wahuni alafu asema makusudi yangu ni mazuri, akawaita wake za mtume majina mabaya. Mimi siwezi kutamka haya maneno, kwanza kumsikiliza si kinya, siwezi abadani, haifai. Yani unatumia maneno ya wahuni unasema nia yangu ni nzuri, la yajuzu. Maneno ya fusaka alafu sema nia yangu ni nzuri, la yajuzu abadani. Yale yale maneno unayotumia man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, umejifananisha nao. Alafu kuna watu wanaitwa waqifa. Waqifa hawa ni wale ambao wanasema hatusemi makhluqun au ghairu makhluqi, nao Imam Ahmad anasema mubtadi'. Inatakana useme wazi, kwa nini unajificha ficha? Kwa mimi nimetawakafu bwana, sisemi makhluqun au ghairu makhluq, maanake wewe ima unashaka au ni katika wao mubtadi'. Kwa kuna madhhabu mbili hapa ambazo zinafanana na Mu'tazila, waqifa pamoja na nani, na hawa wanaosema lafzi bil Qur'ani makhluq au ghairu makhluq. Tuishie hapa kwa leo, na tutakapokuja darasa ijayo tutaanza sifatullah, unwani mpya inshallah. Tutajitahidi kumaliza kwa kadri atakavyotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hivi anakuja Sheikh Ja'far Abu Muhammad